الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قرآن کریم کی ہر یو آیت کی تعلیم دے دا اللہ دا وحدانیت. سورۃ احزاب کی دا منافقان و پباب کی داغی علامی ذکر کولے سا علامی خو حدیث کی راغلے وی چی آیت المنافقی سلاسن اذا عاہد غدرا اذا خاصما فجرا وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ. کله چې وعده وکي نو به لوزي کوي. کله چې چا سره شور زوک کوي نو تش کنزل کوي. کله چې امانت وسره کوي نو خان شي. او قرآن کریم کې نور علامې بیانې او خاص کر پاغاز ہے کی چکل قرآن کریم کی دا جہاد مضمون شوروئی نوی کد منافقان و ڈیرا عیب کشائی وشی انکشاف وشی. نو اول آیات کی یو طرف تا اللہ رب العزت تعلیم ذکر کی د خپل وحدانیت چې موت او حیات زما په اختیار کې دي. د دې اختیار چا سره نشته. الله وی موت زراولم حیات زور کوم ما اندازه مقرر کړی ده هغه اندازه باندې به راضی. منافقان چې د جهاد نه تختی دا د دې د ایمان کمزوري ده. ولی کدی د ایمان په الله رب العزت وې چې دا موت او حیات دا غو په اختیار کې دی او غو مقرر کړی دی. یون پدی باندې نډیریږي چې ته د مرګ د زینا د جنگ د میدان نو تختی نومر ودی ډیر شي ودی نډیری او موت پدی ناراضی چې ته میدان جنگ کې ودرېږي د دشمن مقابله ته نو تا ته موت راشي. نه دا دواړه د الله په فیصله راضی پتیخت سره جون نزی آتیږي چسی یون آغا بایی او میدان کی پودری دو سرا او پا استقامت سرا مرگ نرا نزدی کی گی نیٹا نرا نزدی کی گی او دا وزد منافقان و دیمان کمزوری وا چیغیوی چی منگا او تختو نو خلاص بشو او که ادری دو نو حلاک بشو. قل لن ينفعكم الفرار وای وتا چې هرگز فایده نشي درکولې تاسو لره تیښتا ان فررتم من الموت او القتل کو تختې تاسو د مرګ نه یا د قتل نه مرګ نه څوک نشي تختې دي انا د قتل نه سورة جمعہ کی ویلو قل انما الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم دی توایا چې کوم مرګ نه تاسو تخته نو اکسیډنٹ په سره وکه مخله وراشي نو دلته څنګه وی ان فررتم من الموت او القتل کو تخته تاسو د مرګ نه یا د قتل نه مراتی نا زید موت او زید قتل لی اگه نتختی کنا دا میدان نتختی یا کم زیکی چی دا مرک خطری نا دا غزی نتختی چر تا اوبا راغلی چر تا توفان راغلی چر تا حادثه شوی نخلق تختی کلو تا کنا جازو نبک کی اللہ وی دا مسلمان دے چی دے لے دا خپل ایمان نا دے خبر نو دیر زلہ دا سی شوی دی چی کم بندیان دا توفان دا زین دا حادثین دا دماکین تختی دلی دی ناغذے کی خیر خیریت شوی دی اجدی کوم په لتلې دی نو هغه ځای کې مرګ راغلی الله رب العزت خپل قدرت خی کنه ښه چې دین او تخت نه کیږي ویذلاتم اتعونا الا قليلا الله وی کو تختین ولې دی وی کنه چګور دا خو ولین کیږي دا خو چې څوک هغه دی د میدان نه لاړنو ناس دی په سوال سوري باندې خپل بایګانو سره خپل اولاد سره مشغول دی خو خوشاله دی وګوره فائدہ ورنکړه او چې کوم په جنگ کې مبتلاو نو هغه دی مړ شو کنه ولی فیدہ نکی اللہ رب العزت ویویذ اللہ تمتعونا الا قلیلا کو تختی دین دغا وقت کی بان دنیا کی سفیدہ وانخلے مگر لگا مرکو پر نیٹر آزی اتازو چیسو گورے چی لالنو بچو تیخو نیٹر ونو پورا دا چې په جنگ کې لګیا دی او بچو دا ولي روغ موټ صحیح سالم کور ترالو خبره خو د نیټې ده کنه ښه استادو جنو په دنیا کې بیا صحیح صرف تر نیټې پورې الا قليلا معنا دا خدار چې اجون تر نیټې پورې دي خدار چې اجون قليل شو نا دا چا جون ته قلیل اوی چې غیر الله د حکم نه او د فیصلې نه او تختید په دې نیت باندې چې مونږه د مرګ نه بچو الله وی کستا ډیر مری په دنیا کې او پاتې شوې خو مرګ بده د ذلت وی دا مطلب یو د شهادت مرګ دی او پیغمبرانو تمنا کړی و چی اللہ مونگلہ شہادت ما او یو ستا مرگ دنا بڑیر دا ذلتی او دا سجون شو چی ستا آخری موت دا رسوائی او دا یو تعلیمو چی ایمان او یقینو ساتھ ہے چی مرگ او جون دا اللہ پہ اختیار کی که په دې چې یقین نو هغه به میدان ته تخته دو ده خو یقین نشته ایمان کمزور یو کنه تویم تعلیم او هغه کې دا وی چې نفع او نقصان د الله په اختیار کې دي بغیر د الله نه نسوک چاله نفع ورکول شي چې ژوند ول ورکی نه چاله سو نقصان ورکول شي چې موت پر راولي خبره مګه ده ولیک تغییر پکې وکړه د موت او حیات نه سوءا او رحمتا جوړ کو نو خبر عام شو هر هغه تکلیف لورله چې اخیری حالت خود موت ته خو نه دنیا کې نورم ډیر مصیبتونه شته د مرګ نه مخکې ما ټول پکې رااله او دنیا کې ډیر خوشاله شته د حیات نه پس چې ژوند وو نو ډیر خواږه به ویني ته دنیا ډیر خوشاله به ته حاصل شي نام کوي هغه قل من ذا الذي يعصمكم وعذ منافقان تاسوک دے غزات چی بچ کی تاسو من اللہ اید اللہ دا فیصلین کہا فیصل دا عذاب کری پتا سبان دی نسوکم بچ کولی نشی او کہا فیصل دا رحم او دا فضل کلی پتا سبان دی او ستاسو دشمن وی چی نا نیس نشی کولی دشمن سا نشی کولی ستاسو بدخواه مدعی لاک برا چاہے تو کیا ہو سکتا ہے چلے درکی ستانے سوک نشی اغسطے دا خود دعاو دا پیغمبر پاک دا فرض مانزنا پس چلے ام لا مانع لما عطویتا اللہ چتی ورکی نسوک تنا غسطے نشی ولا معطویا لما منعتا چتی منکی نسوک ورکول نشی ولا ينفع ذا الجد منك الجد کیو سره ډیر مالدار شو او ډیر دولتمن شو او ډیر د کارخانو مالک شو اعمال خو له فائدہ نشو ورکول استاد فیصلې مقابله کې دا باغ دوکه کیږي چې ما مال دولت ډیر دی زبر د ډیرو نه خیمه زما وړي رومریو صحت به مداسی لکه د پنځیشتو کال د نوجوان الله وینا دوکا کیږي دا مال دولت د دنیا دا نه چا جون خو کول شي نه چا صحت خو کول شي نه چا په عمر کې برکت اچول شي نه چا په مال او اولاد کې ولا ينفع ذا الجد من کل جد نو آیاتم دا غی مناسب الله وی وایا سوک دے آزاد چې بچ کی تاسو د الله د حکم او د فیصلې نه چې راضی الله فیصله سي دوه قسمه یی بس الله دوه قسمه فیصله د جاری ده په دنیا کې تر قیامت پورې ان اراد بكم سوءا کله اراده کی تاسو ته د ضرر او د تکلیف او د مصیبت هر قسم چې سوءا که بدن کې تکلیف راغی که په اولاد کې تکلیف راغی که په مال کې نقصان راغی سوء ان که طبیعت خراب شو که غم او بوج دی په زړه باندې راغی دا ټول سوء ان کې راځي سوک به لري کی دنا او اراده بكم رحمان یا ارادو کی اللہ استاذو پا حق کی در رحمت استاذو دشمنان پر نئی خوش آلام نو نیشی غستے دانا دا سمرخ کار خبر دخوا دا دو قسمہ فیصلی دا اللہ پا دنیا کی جاری دی مرجل بحرین تو دریابو ندی سم یو د الله د رحمت دریاب دی پچا باندې چې خوخی یو د الله د قهر او د غضب دریاب دی پچا باندې چې را دیو شی هیڅوک څه نشي کولی، نتی نه رحمت اغستی شي او نه د دغه عذابونو د مصیبتونو نه بچ کولی شي. ولا یجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الله د خلق عقیده بیانې مونږ ته هغه پوه دي پارس کنه د خلق عقیده پاولیا او پیدا شوی چې ولی زموار صحت بدر کی، مال بدر کی، دولت بدر کی، خزانی دی وسره داتا گنج سیب دی، داتا گنج سیب تو بخده تو بخده تو خده نمیه ولی خده وللہ خزائن السماوات والارض و انده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. خزانو مالک خوال اللہ دی دیوینا لاور که دینا اللہ زکوی نبا مومی دا خلق و دا زن دا پارا بغیر دا اللہ نا ولیا سوک دا سی دوستو چی فیدا ولور کی رحم و فضل پیو کی احسان پیو کی ولا نصیرا او ندا سی چی مصیبت تلری کی ضرر تلری کی مرض تلری کی غم تلری کی. دا تعلیماتو پا قل سرا دې د قران کې تعلیمات د توحید وي او اشاره یې وکړه چې منافقان ولې داسې پریشان دي، د ایمان کمزوري ده. الله له خپل صفاتونه نه دی ورکړي. اوس یې نور علامې بیانې. یو علامه دا ده چې بخل پکې زیات دی، حرص پکې زیات دی. دویم علامه دا ده چې بزدلی پکې زیات ده، جرأت نشتا، شجاعت نشتا، بهادری نشتا، چې دا د مسلمان صفت ده نه پدې کې نشتا. نو دا منافقانو په دغه احزاب کې چې کوم پاتې شیو نور راغلی کنه ډیر خوشاله او چې څوک بلان نو اوازونو میں او تکول چی دل ترازا ال تلانون شی پیغمبر سرا اگئی خورا گر کری دی دل ترازا نزے بے سم کڑے ہو ترم کیا کڑے ہو گل دستی بے ایخی وی میزونا بے ڈک کڑی ہو خورا کنو پراتو ہوئی دل ترازا سمت لبو جہاد للانور شی دی طریقې خلق منی کول د جهاد نه اوازونه وی وته کول چې حلمما الینا حلمما الینا دل ترازا ولی په خپل جون تنگ شوه تا او چې په خپل جون تنگ نو غزي پیغمبر سره مرګري کی الله ای زوم پیجن مخه قد یعلم الله المعوقین منکم یقینا پیجن الله کسان چمنې کوي خلق لره د جهاد نه معوق منې کون کی تویل شي دا څنګه منې کوي لاس وتا چی نه والقائلین لاخوانهم اوای اوازونه کوي غ خپل ورونو ته هلما الینا جدل ترازه مونږ سره کینه دیری تراشه سوری تراشه ارس ډیر دی خوراکشتا او بشتا خلق منی کهو اللہ ویزا پیجنم دی چه بخپلا خسکی چه ناس دی نورو تاوازو نکی چه مزای جهاد لا مزای جهاد لا علاک بشیم اگی اے خوراک ارکڑی دی دخپل خلاصی سبندو بس ولا نورزی ولا ياتون البأس الا قليلا نرازي دا منافقان دي جنگ تا مگر لگ سمانا اغه وخت کې راځي چې پويږي چې جنگ مونږ نشتا او غنیمت راټولول دي تک خیبر ته چتلو نا وخت دي راځي الا قليلا او د دې لپاره راځي صحیح نیت نه چې عمل په صحیح نیت نه کنا نو کدی ډیر وکي نو لګ دے کته ډیر ځانو کړه او جنیت صحیح نه ده په سنت نه ده نه غیس نه ده څنګه چې کتابونه لیکي چې کته یو ځل د الله ذکر وکړو خو لیکن په سنت طریقه باندې نو دا ډیر ده او کته 200 ځله ذکر وکړو خو چې په غلط طریقې نو هغه لګ ده هغه نه ده نازاری او عمل لکه منافقان ډیر راغلي او په سنت راغلي دي چې پیغمبر ته ملامت نشو عمر او ابوبکر او علی او عثمان صحابو ته رضی الله عنهم ته ملامت نشو دې ته پاره برات بل په دینیت باندې چې غنیمت را حاصل شو نو چې دی ایرانه وو نسی ګور غنیمت کې به دی مخ کې ناستو ته بل چې حق یې پکې نه غاڼو نلذي تقليل وي چې دا خو د جنگ نیت نه دی جنگ خو دې نیت باندې کی چې د الله کلمه او چت شي اسلام بلن شي دا غنیمت خو به کیسه تبان راغله دی الا قليلا يوي چې دې په دې نیت راځي یوا اشحتن علیکم ډیر بخیلان دي تاسو په فایده باندې چې دیرانه مالو نصیم دیرانه مخک نشیم نو ذکر راځي جنگ له نور صدا الله رضای مطلب نه دی دې بخل ذکر کو چګورو ته اوس یې جبن او بوزدلی بیانې فیزا جال خوف کلا چې راشي را په میدان کې आवाज لګی چې دشمن راغی ډیر په زور کې راغی او چا پی رشو او ریتم ينظرون الیکا ویني بدا منافقان چې ګوري تا ته پیغمبر نیغ نیغ بیا بهغه ته نیغ نیغ کاته داسي او خبرې وته نه کیږي ډیر hebat نه خبرې وته نه کیږي هغه ته به نیغ نیغ کاته تدور اعینهم گرزی را گرزی دا سترگی دا دی پاگی خپلو کورکو که ده حیبت چراشی انسان بانده که نا دا سترگی زر زر داسی داسی که کاللزی یوشعالی من الموت پشان دا غصری چی پاگ بانده دا مرگ بیوشی را غلی دا پا احزاب که داسی وشو که نخوا چی دا کافرانو دا دلی چاپی راشی لخ کاری که نا دا منافقانو دا حالو پیغمبر ته نیغ نیغ ولی کاتو چې دا ستاکار دی را دی وستو وسم د خلاصی بند نشتا نه تعالی سو چل درزی نه مونږ له سو چل راځي نیغ نیغ به وته کاتو تمره hebat پر راغله کلذی یوشع علی من الموت درزی جبن بوز دلی دا کنه یسلیا مسلمان او یرا اخو یې مونږ راغلی دی زیلی طارق ابن زیاد چې پاسپین باندې حمله کوله او په کشتو پورې وته نو یو څو ځای دا کشته امیرو کنه وې څو ځولې چا په کې ویلي چې واپس به پوسوځو هغه واپس به کم پلزو هر ملک ملک ماس کې ملکی خدای ماس دا خو زمونږ ملک دی چې زمونږ د خدای ملک دی واپس به کې چاره واستري نو ملک به غرګې کو الله فتح ورک مسلمان خدا سے نہیں ہے خوضی نہ یریگی یو دا اللہ نہ یریگی دا منافقان و حال لکھا چی اللہ وی دا سے اس طرح کی برغی راوتی دی چی تب وہ ایچی مرک پر آگل فیدہ ذہب الخوف کلچی یر ختم شی او ڈلی دا کافرانو واپس شی پتیختبان دلار شی مکیت و رسیم او دی راوزی کنا سلقوکم بی السنت حداد نو بیا پریشان کی تاسو پاغ تیرو تیرو جبو سران خبرو نمبر چالی نور کی تمرا خبری چه ادھا پریشان ہے خبری چه دا خوئی مونگا را گلیو دو مونگ سر تا دوا کوئی مونگا چا پیر گرزی دوستا سنا و دشمن تاسو باندې حمله و نکړه وګوره ولې چې صحیح چې هغه زمونږ شي کنه صدقه دردمن کول داسې خبرې کول چې سړی په دردمن شي. صدقو کوم پریشان کی تاسو بیل سنت حداد پجبو تیرو تیرو اشحتن علی الخیر دیر بخیلان دی استاسو پا فیدو باندی چتاو تا فیدر اسی نو دی پاگی باندی خوش آلنی چی دی رانو سی دی بی رانو سی غنیمت تا دی ذکر آدی او دم را خبری کئی خلاصه ذکر کئی اولائکا لم یؤمنو دغی خلقو ایمان ندی را وڑی ذکر ایمان دا زر شیده تصدیق ادی سر پجب ویلی چامننا دیمان کمزوری راو تا کنخا فا احبت اللہ اعمالهم اللہ دا دی اغا طول عملونا تباو برباد کرل دا دی اغا منزونا و دا دی اغا نفلونا و دا دی اغا ختمونا و دا دی اغا روجی و دا دی اغا تراوی و دا دی اغا هار سو ختم شتو با دا دا منافق انجام دنخا نوس په دې باندې خلک وایي چې اړیر ځان نه کړولیو اړیر خواره کړی دي لکه به دتیان نه دي په وخت دې خانقاونه جوړ کړی لکه دا کم ځای وو د پیغمبر خانقاو د صحابه کرامو خانقاو دا هم کم دین راوسته د پیغمبر او صحابه کرامو په دین کې داو چ ساده روغت کئ اول اسونه پکې ده اپیر سے بوئی چې واعتصمو بحفل الله جميعا توبه چې دې خلقو بدی دین پورې سمره ټوکې وکړه خو ځکه قیامت شته ده پته به ولګي نو سبوې تبه نوې چې د دې دین څوک مشرانو او د را رسول دې په دې باندې ویني توې کړې دي او دې مونږ ته دغه سي تیار زین کړې اس نه د ځان جوړول کوي په دین کې خانقاه نشتا په دین کې سادر مادر نشتا په دین کې عرس او میلاد نشتا توبه خدای ته نو دا ټول برباد دي اوس چې کوي کنه دا ټول برباد دي نو خلق به وی چې ډیر ځان نه کړولې دي نو دا خو ملاوي کړولې به یې کنه وکانه ذالک علی الله یسیرا دا کار په الله باندې آسان دی چې قلم پراکاږي دیش پراکاږي چې عمل ختم نو تا ته ګرانی ښه تاسو وګرانی چې ډېر ځان کړولې او ډېر شپې رون کړې دي او ډېر نفلونه او تعجود کړې دي الله وی بوجای دا عقیده وګوره عمل وګوره ځان یې دین جوړ کړې ذکر په جهر کې بدعت کړې دعاګانې کې په جهر باندې چې ټول ملک اورې دې شیدا دین دې قرآن خو بار بار وی چو دعو ربکم تضرعا و خفیا مربانی وکے عجزی وکے پا دما دما ذکر کوئے پا دما دما دعا دا آغا وقت که عبداللہ بن مسعود راو تو چوی کا تو نجمات کی خلق ناس تو ہو ہو اے کولو آغا جو لیڈا کا کرد کانو وشتے لکا شیطانان چی خلق پا حج کی ولی او یمنګ خواغه جامع لانه دی لري کړي چې پیغمبر سره پکې ګرځیدلیو او لقد جئتم ببدعت ظلما ام او تاسو غتور بدعت شروع کا دې سره عمل بربادي چې عمل کوي خو د سنت ته پوسنه کوي چې نن زه په خپل نیم خان چې زه سکوم نه بخې هیڅ وخت واخر دعوانه